demedi. Elin ağlar kimidi gecədi. Həyat bir gündü, o da bugündü. Həyat bir gündü, o da bugündü. Gəl həyatım dərlə olaq görüşək. Əl-ələ tutub bütün şəhəri gəzişək. Bu cündür, o da bu cündür.